Érdekel annyira. Hívjam fel? Minek? Nyugodtan bírnak ma aludni már. Megfürödtem volna ma. Nem se bírtam el is fürödni. Zoran, možná to jít na pomoc. Javi. Jít na prijav. No, lapot, hogy vesé to. Zoran, de jó, kanyár zsébet. Kanyár zsébet, ugye, ne? Vagyis befogták kardiológiára. Na ja, nem is fog jönni ez. Ott hagyta. Nem is érdekelnek. Adja nagy beteget a hülye fejébe. Adja nagy beteget! Nem is érdekel. A fené. El lehet zárva. Nem igaz, tényleg van.

Köszönöm.